mi takie przeboje jak Znamy się tylko z widzenia, Krajobrazy i Ej Sobótka Sobótka. W 1971 roku rozpoczął karierę solową. Po 5 latach otrzymał 3 nagrody na festiwalu w Sopocie. Podpisał też kontrakt z zachodnio-niemiecką firmą płytową. W roku 78 nagrał takie utwory jak Byle było tak, Jak minął dzień oraz Pamiętam ciebie z tamtych lat. W latach 80. wyjechał do Stanów. Występował m.in. w Las Vegas. Po powrocie nagrał płytę Gdy śpiewał nam Elvis. Również w trzeciej RP wielokrotnie wracał na szczyt listy przebojów. Między innymi z takimi piosenkami jak Bo jesteś ty, czy Trudno tak. W 2008 roku w Sopocie świętował 45-lecie kariery muzycznej. Karol Surówka, Polskie Radio. Odszedł artysta wybitny i popularny, kochany przez publiczność, bo bliski nam wszystkim gwiazda i zwyczajny człowiek, napisał na Twitterze wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. A za chwilę po serwisie w Trójce specjalna audycja i wspomnienie Krzysztofa Krawczyka. Prawie 4000 osób tylko wczoraj ukarała mandatami policja za brak maseczek. Funkcjonariusze skierowali w tej sprawie również 440 wniosków do sądu i wystawili ponad 2500 pouczeń. Mundurowi sprawdzali także przestrzeganie innych przepisów związanych ze zwalczaniem pandemii, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Ostatniej doby skontrolowaliśmy także ponad 2000 środków transportu publicznego. Sprawdziliśmy ponad 3800 obiektów handlowych oraz prawie 100 miejsc organizacji wesel i ponad 70 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki. Również tylko wczoraj funkcjonariusze skontrolowali prawie 400 obiektów świadczących usługi hotelarskie, ponad 750 restauracji i prawie 750 klubów fitness, siłowni, obiektów sportowych. Policjanci apelują do Polaków, by byli solidarni z chorymi na COVID. Aby zahamować transmisję wirusa, pamiętajmy, że policjanci nie walczą z ludźmi, a z pandemią. Nie chcemy naprawdę mieć żadnych powodów do karania. Dziś resort zdrowia poinformował o niemal 10 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 64 osoby. Aleksiej Nawalny ma gorączkę i kaszel, poinformowały rosyjskie media niezależne. Opozycjonista zwraca uwagę, że w kolonii karnej, w której jest przetrzymywany, współwięźniowie chorują na gruźlicę. Polityk podkreślił, że nadal prowadzi protest głodowy. Aleksiej Nawalny poprzez swoich współpracowników już od marca publikuje wpisy internetowe dotyczące stanu zdrowia. Wcześniej skarżył się na ból pleców i niedowład nogi, a także na pozbawianie go snu. Teraz napisał, że ma gorączkę ponad 38 stopni Celsjusza i silny kaszel. W informacji opublikowanej pod jego nazwiskiem wskazano m.in., że z jego oddziału w kolonii karnej co najmniej 3 więźniów hospitalizowano z objawami gruźlicy. Na moim oddziale jest 15 osób, czyli 20% stanu osobowego choruje, a to więcej niż wynosi próg epidemii, cytuje Aleksieja Nawalnego portal Meduza. Według opozycjonisty kierownictwo kolonii karnej martwi się jedynie, jak ukryć te fakty. W obronie Aleksieja Nawalnego wystąpiło ponad 1500 lekarzy, którzy w liście otwartym do władz Rosji zażądali udzielenia mu właściwej pomocy medycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o obyczajach kończącego się poniedziałku wielkanocnego. Za pomocą konewek, wiaderek, cebrzyków, a nawet bezpośrednio ze studni i rzeki. Tak dawniej polewano panny. Tradycja przetrwała, ale dziś narzędzia są zupełnie inne, mówi etnograf z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Janusz Radwański. To się wiązało z symboliką, którą przypisywano wodzie i polewaniu wodą. Polewamy przede wszystkim młode kobiety, panny. Można było też oddać chłopa. Można było też oblać kobietę zamężną, natomiast takim podstawowym celem tych zabiegów były panny, którym życzyliśmy szybkiego zamążpójścia. Zwyczaj polewania się wodą nawiązuje do dawnych praktyk symbolizujących budzenie się przyrody do życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju, poza województwami warmińsko-mazurskim i podlaskim, można spodziewać się przymrozków. Temperatura spadnie do minus 3, minus 6 stopni. W górach i nad morzem spodziewane są opady śniegu i śliskie drogi, prawie wszędzie silny wiatr. Wtorek pochmurny, chłodny, z przelotnymi opadami deszczu i śniegu i możliwymi burzami. Od 5 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, do 7 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Krzysztof Krawczyk w utworze Alleluja Leonarda Cohena. W utworze, który dzisiaj brzmi nieco inaczej, ponieważ dotarła do nas wiadomość, smutna wiadomość o śmierci artysty Krzysztofa Krawczyka. I w związku z tym dzisiejsza audycja będzie poświęcona w całości jego twórczości, ale weźmiemy na celownik tę twórczość nieco mniej znaną. Justyna Grabasz, Elżbieta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. Fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love has ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely all I never. The moment I can feel that, you feel that way too. It's when I fall in love with you. Forever, or I'll never fall in love. And the moment I can feel that, you feel that way too. It's when I fall in love. Like a beat, beat, beat of the tom-tom, when the jungle shadows fall. Like a tick, tick, tock of the stately clock, as it stands against the wall. Like a drip, drip, drip of the raindrops, when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter down where you are, I think of you day and night, night and day. Why is it so that is longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic school, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Such a hungry yearning burning inside of me, and this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Night and Day i When I Fall in Love. Dwa utwory za nami. Dwa utwory z albumu The Shadow of Your Smile. Amerykańskie piosenki. I to jest płyta, do której bardzo pasuje pytanie, czy już Państwo słyszeli, które często zadaję Państwu o tej porze. Ponieważ to oczywiście standardy jazzowe, ale w wersji, której nie słyszy się często. W pięknym wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, artysty nieoczywistego i wszechstronnego, który potrafił fantastycznie brzmieć praktycznie w każdym gatunku, i świadczą o tym właśnie te pięknie wykonane, niełatwe standardy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale płyt z jazzowymi standardami Krzysztof Krawczyk wydał nieco więcej, dokładniej dwie, a druga z nich nosi tytuł Mona Lisa. I teraz posłuchamy utworu właśnie z tej płyty. I Left My Heart in San Francisco. The loveliness of Paris seems somehow settling in. The glory that was Rome is just another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco, high on a hill

jeśli chcesz, sławiąc byciem twe piękno, jak goniący cię pies. Wdrapię ci się do serca w prześcieradła, wytarzam i będę powtarzał, że jestem twój. Jeśli zechcesz w drodze zdrzemnąć się, kierownicę przyjmę ja. A jeśli zechcesz sama popracować na ulicy, zaraz zniknę w jednej z bram. Jeśli chcesz dać ojca swemu dziecku, albo tylko przejść się na chwileczkę, przejść przez piach, jestem twój. Jeśli chcesz, kochanka, dobrze wiesz, proś o wszystko, czego chcesz. A jeśli chcesz miłości innej, to włożę maskę na twą cześć. I'm your man w wersji polskiej. Jestem twój i Krzysztof Krawczyk. Na samym początku słuchali państwo utworu Alleluja, który tak jak ta kompozycja pochodzi z albumu Tańcz mnie po miłości, Kres z 2015 roku, wypełnionego piosenkami Leonarda Cohena, artysty, który był dla Krzysztofa Krawczyka wielką inspiracją i dlatego też postanowił przefiltrować utwory Cohena przez własne doświadczenia i wykonać je zupełnie po swojemu. I tak właśnie powstała płyta Tańcz mnie po miłości, Kres. I skoro już pojawił się ten tytuł i skoro już wiadomo, o jakim albumie mowa, to zaprezentuję państwu jeszcze jeden utwór z tej płyty. Dance Me to the End of Love. Piękno i niech skrzypce w ogniu drżą przez paniczny strach, aż znajdę swój bezpieczny port. Chcę oliwną być gałązką, podnieś mnie i leć. Tańcz mnie po miłości, Kres. Tańcz mnie po miłości, Kres. Tańcz mnie w swoje piękno, póki nikt nie widzi nas. W twoich ruchach odżył chyba Babilon czas. Pokaż wolno to, co wolno widzieć tylko mnie. Tańcz mnie po miłości, Kres. Tańcz mnie po miłości, Kres. Odtańcz mnie do ślubu, aż jeszcze, jeszcze raz. Tańcz mnie bardzo delikatnie, długo, jak się da. Bądźmy ponad tą miłością, pod nią bądźmy też. Tańcz mnie po miłości, Kres. kres. Tańczmy po miłości kres. Tańczmy nie do tych dzieci, które proszą się na świat przez zasłony, które noszą pocałunków ślad. Choć są zdarte, lecz w cieniu można schronić się. Tańczmy po miłości kres. Jesteś dla mnie jak kilka prostych słów. ciebie, ja wiem. Jesteś dla mnie jak woda, jak tlen. O tobie. Piosenka, do której tekst podobno napisał, i może to będzie dla Państwa zaskoczeniem, dla mnie było, Zygmunt Staszczyk. Zygmunt Staszczyk, z którym zresztą Krzysztof Krawczyk również współpracował muzycznie i stworzyli na przykład utwór Lekarze Dusz. I to jest chyba też taka cecha szczególna Krzysztofa Krawczyka, że potrafił współpracować z wieloma muzykami i tworzyć wraz z nimi doskonałe albumy. A jedną z tych najgłośniejszych, jednym z tych najgłośniejszych albumów był oczywiście album wydany wraz z Goranem Bregowiczem. I to był efekt wspólnej współpracy i album Daj mi drugie życie. wielu byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i dawna głową, a do sypialni wszedłeś sam. Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy, nakarmiłem i odziałem cię jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam. Przyjaźń i prawo zna. Mój przyjaciel, jak wyrazić to, co czuję? Jak wytłumaczyć, czym jest dla mnie przyjaźń twa? Dałem ci wiarę, żony nie dałem, żony wziąłeś sobie sam. Mój przyjaciel, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem, żony wziąłeś sobie sam. Kompozycja, którą znają wszyscy i która automatycznie porywa do tańca. Mój przyjacielu. Niezwykle udana polsko-bałkańska współpraca, a dziś specjalna audycja, w której my wspominamy Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk zmarł dzisiaj w wieku 74 lat, a towarzyszył nam muzycznie naprawdę bardzo długo, bo był obecny na scenie od 1963 roku. Proszę to sobie wyobrazić, prawie 60 lat. Do albumu Daj mi drugie życie spróbujemy jeszcze wrócić na sam koniec, jeśli wystarczy czasu. A teraz kolejny wspaniały duet i utwór, którego chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Romansu. Twoje łzy niczym kołdra na moim nagim ciele. Smak kawy cię budzi, a minuty wciąż. wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, czyniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej, no nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić jej. Może wydaje się to trochę niemożliwe, ale utwór Trudno tak to właściwie pierwszy duet, jaki Krzysztof Krawczyk wykonał z kobietą. Mimo że ta piosenka powstała w 2004 roku, czyli wiele lat po jego muzycznym debiucie. Krzysztof Krawczyk inspirował przez wiele lat, inspirował ludzi w różnym wieku, właściwie inspiruje do tej pory. I nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w 2015 roku pojawił się remiks utworu Chciałem być, za który odpowiedzialny był Unitra Audio. Na początku miała to być taka nieco żartobliwa kompozycja, ale potem okazała się właściwie wielkim hitem i utworem, który sprawił, że Krzysztof Krawczyk znowu zaczął gościć na domówkach i przy okazji sprawił, że pokochały go całe tłumy młodych ludzi. Świat